Liebe, wer Nacht vor mir Träume haut, und laste mir halblimte Sorg, ob leer zum Liebet gern. Jeg sejler mod fremmede steder, hvorhen er der ingen, der vil, men dybt i mit hjerte græder et barn af min ensomhed. Jeg elskede livet derude, jeg levede hvert sekund, men er det nok at leve og elske på godt og ondt? Nej, alle de solskins timer, som livet i overmod gav, trækker lange urolige skygger hen over tidens hav. Så brat blev min fugleflugtstanse, så hårdt man falder til jord, hvorfor jeg har jublet og danset, trækkes nu kun et slæbende spor. Og tomme urolige hænder blev alt for brat lagt til ro. Så stille den livsgnist brænder, som før så jublende lå. Kun nattens usynlige skibe fører mig stadig bort mod fremtidens lysende stribe, hvor skyerne nu svinder bort. Kan hende, der også forude er gemt lidt lykke til mig, så karrens gamle skole sejler den anden.